dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 6 lipca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Od północy wracają kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Powiemy, jak kończy się dokarmianie dzikich zwierząt. Na koniec ćwierćfinał Wimbledonu, niestety nie dla Kamila Majszaka. Ograniczenie prędkości i wyłączenie pasów ruchu na wybranych przejściach. Od północy wracają kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Nowe zasady potrwają co najmniej miesiąc i mają na celu ograniczenie niekontrolowanego przepływu migrantów. Chodzi o realną ocenę sytuacji na granicy, mówi posłanka Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej. Musimy mieć pełny przegląd sytuacji na granicy. Zwrócę uwagę na to, że Niemcy wprowadzili kontrolę na granicy jeszcze za rządów PiS-u w 2023 roku. Musimy sprawdzić, jaka jest prawdziwa, uzasadniona skala niewpuszczania od strony Polski osób czy migrantów do Niemiec, więc te działania są jak najbardziej słuszne. W Rosówku przy granicy z Niemcami prezes PiS Jarosław Kaczyński dziękował ruchowi obrony granic, a zapowiadane kontrole skomentował tak. Od jutra są niby tutaj jakieś wyrywkowe kontrole planowane, ale nie wiemy, czy to będą kontrole przeciwko tym, którzy się tutaj nielegalnie przerzuca, czy przeciwko tym, którzy przeciwko temu się bronią. To dopiero jutro zobaczymy. Ja się obawiam, że ta pierwsza wersja jest bardziej prawdopodobna. Na granicy z Litwą będzie 13 punktów kontrolnych. Na jednym z nich w Ogrodnikach jest nasz wysłannik Kamil Zalewski. Kamilu, powiedz, jak wygląda obecnie sytuacja w tym miejscu? No, ruch odbywa się tutaj płynnie. Na miejscu jest patrol policji, który prowadzi kontrolę drogową, ale przyznam, że nic specjalnego tutaj się nie dzieje. Jest wręcz leniwie. Tuż po przekroczeniu polskiej granicy widziałem zielony kontener z napisem Straż Graniczna w językach polskim i angielskim. Jest on na razie zamknięty, ale to do tego miejsca na szczegółową kontrolę będą kierowane wytypowane przez pograniczników pojazdy. Nie ma tu Schengenbusa, ale przedstawiciel Podlaskiej Straży Granicznej mówił mi wczoraj na granicy w Budzisku, że taki pojazd również tutaj ma się pojawić. Obecnie do Polski wjeżdżają przede wszystkim samochody na polskich numerach rejestracyjnych, jest też trochę Litwinów, ale na temat kontroli rozmawiałem również z osobami, które mieszkają po obu stronach granicy. Ja nie wiem, na jakie zasady się będą odbywały. Nie wiem, czy będę mógł przejść na przykład 100 metrów obok dalej granicą, czy już nie będę mógł przejść, czy tylko przejście będzie tutaj dostępne. Przyszedł przed chwilą alert RCB, tak, że granica będzie zamknięta, ale na jakiej zasadzie, to nie wiem. Jak trzeba, to trzeba. Nic na to nie poradzimy. Stałym punktem kontroli mają być też trakiszki. Tamtędy przejeżdża pociąg relacji Wilno-Kraków, więc będą kontrolowani pasażerowie. Patrole polskich pograniczników będzie można też spotkać na mniej uczęszczanych drogach granicznych. Kamil Zalewski, dziękuję za relację. Niebezpieczne zdarzenie w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na Nosel za młodym turystą zaczął iść jeleń i gryźć jego plecak z jedzeniem. Taka sytuacja to wynik nieodpowiedzialnych zachowań ludzi, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Problem polega na tym, że ludzie dokarmiają w różny sposób te dzikie zwierzęta, w sposób bezpośredni, no bo obserwujemy sytuację, gdzie ludzie po prostu dają z ręki jedzenie, czy to lisom, czy to jeleniom, czy innym zwierzętom, czyli kaczkom, ptakom. No ale też jest to dokarmianie bierne, czyli pozostawianie jedzenia na ławostołach. Mandat za dokarmianie dzikich zwierząt w Tatrach to 500 zł. Piękny sen Kamila Majszaka na Wimbledonie dobiegł końca. Polak w trzech setach musiał uznać wyższość Karena Khachanova, więcej o tym w serwisie sportowym. A kiedy na korcie toczy się zażarta walka, to na trybunach trwa degustacja truskawek liczona w tonach. I to nie przesada, bo w zeszłym roku fani tenisa zjedli 55 ton tych przepysznych owoców. Klimat. Jeszcze tylko do 16 trwają tak zwane zielone godziny. W tym czasie prąd jest najtańszy. W Trzebnicy na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest zła. W pozostałej części kraju jest ona umiarkowana albo dobra. Duże zagrożenie pożarowe występuje niemal w całym kraju. Wydano alert RCB przed pożarami. Wyjątek stanowią województwa pomorskie i zachodniopomorskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Jak słyszeliśmy, to niestety koniec pięknej przygody Kamila Majszaka z Wimbledonem. W czwartej rundzie w trzech setach 6-4, 6-2 i 6-3 pokonał go zdecydowanie wyżej notowany Rosjanin Karen Khachanov. Dla naszego tenisisty awans do najlepszej szesnastki turnieju przy Church Road w Londynie to największy sukces w karierze. Brawo, Kamil. Teraz wspinaczka sportowa, gdzie nasze panie od lat dominują w światowej czołówce. Rynek główny w Krakowie był dziś areną pierwszych zawodów Pucharu Świata w Polsce w tej konkurencji i Polki walczyły w tak zwanym małym finale, gdzie Aleksandra Mirosław pokonała Natalię Kałucką i zajęła trzecią lokatę. W półfinale naszą jedyną mistrzynię olimpijską z Paryża pokonała Amerykanka Emily Hunt. Kałucką Desak Maderita Kusuma Devi z Indonezji. To ta druga cieszyła się ze zwycięstwa w całych zawodach. Co w krajowej piłce kopanej? Na dwa tygodnie przed startem PKO Ekstraklasy Widzew Łódź aż 7-1 rozbił w sparingowym spotkaniu w Opalenicy Jagiellonię Białystok. Mecz był rozgrywany w ciekawym formacie 4x30 minut, a RTS sygnalizuje po letnich wzmocnieniach, że ma zamiar przestać być zespołem środka tabeli. W kobiecym Euro Norweżki grają dziś z Finkami, Szwajcarki z Islandkami. Pierwszy z wymienionych meczów o 18, drugi o 21. Nasze piłkarki we wtorek zagrają z trzecią drużyną ostatniego mundialu, Szwecją. I na zakończenie prosimy o uwagę młode piłkarki, młodych piłkarzy, ich trenerów oraz opiekunów. Do 18 lipca trwają zapisy do turnieju z Orlika na stadion. To zawody 13, 14 i 15-latków, mówi bramkarz warszawskiej Legii Kacper Tobiasz. Super, że w tym roku mogą też dołączyć zawodniczki i zawodnicy trenujący na co dzień w klubach, szkółkach i akademiach piłkarskich. Dla nich powstała ścieżka Junior Pro, dzięki czemu rywalizacja będzie dostosowana do poziomu zaawansowania uczestników, a przez to bardziej wyrównana i sprawiedliwa. Nauczyciele WF-u, trenerzy, przedstawiciele klubów i szkółek piłkarskich, nie czekajcie do ostatniej chwili. Trzymam kciuki. Trójka jest patronem medialnym turnieju z Orlika na stadion. Więcej sportu na naszej antenie dziś po 17. Zapraszam na trzecią stronę medalu razem z Adamem Maleckim. Niedziela przeważnie ze słońcem, jedynie lokalnie w pasie od Pomorza Zachodniego do Zatoki Gdańskiej mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu. Temperatura dzisiaj nawet do 32 stopni w Polsce południowej, najchłodniej tradycyjnie nad samym morzem 21, maksymalnie 23 stopnie. Autopromocja. Magazyn Po Prostu Wschód. Wciąż najbardziej aktualny. Teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania. Na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo. Po Armenii, Azerbejdżan. Po Prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Politechnika Lubelska ma pierwsze miejsce pod względem liczby patentów wśród polskich uczelni. Zapraszam na studia i do współpracy. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Witajcie po przerwie. Przypomnę tylko, że słuchacie nowej letniej audycji Rezydencja. To nasze dzisiejsze spotkanie jest moim spotkaniem pożegnalnym przed wakacyjną przerwą. Wrócę do was ze swoją audycją Pianokrąg już po wakacjach, kiedy kończyć się będzie lato. Ale przeżywaliśmy razem tutaj na antenie Trójki jesień i jak dobrze wiemy, jest to idealna pora roku na poszukiwanie nastrojowej muzyki. Takiej, która idealnie wybrzmiewa właśnie od września. Pierwsza godzina audycji za nami, przed nami kolejna. Przed godziną 15 staliśmy bardziej na ziemi, dlatego pomyślałem, że czas wzlecieć w powietrze trochę wyżej, ku niebu i dalej. A jak wiemy, po ostatnich wydarzeniach Polak w niebo zlecieć potrafi. Dlatego wzywam teraz wszystkich marzycieli, bo dzięki marzeniom będzie łatwiej nam to zrobić. Przypomnę, że słuchacie pierwszej letniej audycji Rezydencja. Ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam do kolejnej godziny naszego spotkania. myślę, że Ziemia powoli oddala się od naszych stóp, a marzenia grzeją nasz balon jak ciepłe powietrze i wznoszą ku górze. My, ziemianie, mamy takie szczęście, że swoimi marzeniami możemy dzielić się na przykład z Księżycem i jego pięknym światłem. Na niebie można go teraz bardzo dobrze dostrzec. Cały czas, dzień po dniu, rośnie w siłę. W przyszłym tygodniu zobaczymy go w pełnej krasie. Będzie oświetlał nam drogę podczas nocy i rzucał cienie, niczym dziwne nocne słońce. W świecącej powierzchni Księżyca możemy odbijać nasze marzenia. A ja jemu w swoich audycjach nieraz poświęcałem piosenki, między innymi piosenkę zespołu Coldplay i Johna Hopkinsa z piękną i wzruszającą partią fortepianu, która teraz przed nami. Czyli wylądowaliśmy już naprawdę wysoko, chociaż w stosunku do odległości panujących w kosmosie to dopiero tak, jakbyśmy przekroczyli próg własnego domu. Ciekaw jestem, jak te kosmiczne odległości odczuwa Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego załoga, która znajduje się teraz na orbicie zaledwie kilkaset kilometrów nad naszymi głowami. To, czego dokonał, to naprawdę wielki krok. Step in your way. Manu Delago i Pate Joseph w piosence Step, czyli krok. Tak sobie myślę i to jest w sumie pocieszające, że nie trzeba od razu mieć sprawności i wiedzy kosmonauty, by móc odbierać i przeżywać ekscytację wynikającą z obserwacji kosmosu. Wystarczy szczególnie latem samemu lub z bliskimi rozpalić najlepiej gdzieś na łonie natury ognisko, wziąć gitarę i się razem wlepiać w niebo, wypatrywać gwiazd, bo wydaje mi się, że wspólne słuchanie muzyki jest intymną chwilą, tak samo wspólne oglądanie nocnego nieba z powierzchni Ziemi może nią być, do czego Was w te wakacje bardzo, bardzo mocno zachęcam. One by one, we watch the stars come up. One by one, we watch the stars. One by one, we watch the stars. Blossom above, blossom above. Ooh, good things come to those who learn to wait. Watch the stars. One by one, we watch the stars blossom above, blossom above. Blossom above, blossom above. Kiedy przyzwyczai nam się wzrok do tych ciemności, to kosmos przed nami zacznie odsłaniać po kolei coraz większe swoje tajemnice, coraz dalsze obiekty. Po czasie dostrzeżemy, że niektóre z nich mają swoje subtelne kolory, oznaczające skład chemiczny lub temperaturę atmosfery, nadające im charaktery i symbolikę. A gdy weźmiemy lornetkę, dostrzeżemy również ich kształty i to, że jeden z tych obiektów, widoczny zresztą gołym okiem, mam tutaj na myśli planetę Saturn, posiada niezwykłe pierścienie, które nadają mu wzruszający i wyjątkowy kształt, jedyny taki w Układzie Słonecznym. Tej planecie zresztą zespół Sleeping at Last poświęcił swoją piosenkę, której skrzypcowe intro już słyszycie w tle. Ta kompozycja i szczególnie twórczość tego zespołu to jedno z moich najmilszych ubiegłorocznych odkryć. Towarzysząca mi podczas podróży, wieczorów, świtów muzyka tego zespołu o różnych porach roku, jak i wielu innych ważnych i wyjątkowych chwilach. Równie wyjątkowych jak sama planeta Saturn, której ta piosenka została dedykowana. Mam nadzieję, że sprawa nią teraz radość tym wszystkim, co ją znają i tym, co ją usłyszą po raz pierwszy. With shortness of breath, you explain the infinite and how rare and beautiful it is to even exist. I couldn't help but ask. Never find a pen. I'd give anything to hear you say it one more time. That the universe was made just to be seen by my eyes. I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find a pen. With shortness of breath, I'll try to explain the infinite and how rare and beautiful it is to even exist. With shortness of breath, I'll try to explain the infinite and how rare and beautiful it truly is that we exist. Zapewniam was, że wśród polskich artystów też jest dużo takich pereł, właściwie powinienem powiedzieć migoczących, niczym gwiazdy klejnotów, które poświęcone są temu, co dzieje się nad naszymi głowami. Hen wysoko, do nich na pewno należy też piosenka zespołu Kryształy, którą kiedyś tutaj na antenie Trójki dzieliłem się już z wami.

Pozostając jeszcze w zawieszeniu nad ziemią, chciałbym, podsumowując trochę moją prawie półtoroczną obecność na antenie Trójki, podziękować wam też za to, że byliście świadkami moich różnych muzycznych poszukiwań, którymi tutaj mogłem się z wami po raz pierwszy dzielić. Tak właśnie było w przypadku mojego albumu Piano Horizon, który ukazał się w maju tego roku, a na którym znalazły się wyłącznie moje kompozycje, których część wy, trójkowicze, słyszeliście po raz pierwszy. A zatem przed wami kompozycja Calling You, która na antenie Trójki jeszcze nie miała szansy wybrzmieć. Wy teraz możecie się w tej kompozycji wygodnie rozsiąść, zamknąć oczy i spokojnie podążać w nieznane. Thank you. Kompozycja Calling You przeleciała właśnie nad naszymi głowami, zostawiając jakby małą łunę, z której za chwilę zacznie opadać pył, co oznacza, że powoli zbliżamy się w kierunku Ziemi. Te dźwięki, które za chwilę przed wami, to jest 10. część zupełnie niezwykłej kompozycji Księgi Dźwięków niemieckiego kompozytora minimalisty Hansa Otte, która dziś w całości zabrzmi pod moimi palcami na wieczornym koncercie o godzinie 20 w warszawskiej Królikarni. Wszystkich tych, którzy będą obecni na warszawskiej ziemi, zapraszam serdecznie. Proszę tylko zabrać ze sobą koc, a ja ze swojej strony obiecuję wam naprawdę przyjemne uziemienie i godzinę obcowania z bardzo nastrojową muzyką, idealnie wpisującą się w letni, lipcowy wieczór. Thank you. Mam nadzieję, że dobrze wam było w tej migoczącej po świecie 10. kompozycji pochodzącej z niezwykłego cyklu Księgi Dźwięków, za stworzenie której odpowiedzialny jest nieżyjący już niemiecki kompozytor Hans Otte. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej pierwszej audycji Rezydencja. I tak jak na początku drugiej godziny naszego spotkania wzywałem was, drodzy marzyciele, to teraz chciałbym zrobić to samo, zanim się rozejdziemy i pożegnam się z wami na czas wakacji. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie, że przywołam adekwatną piosenkę o tytule Daydream w wykonaniu Gunter Kammann Choir, która w swoim klimacie niesie już piękne lato w pełni. Daydream, you're for a couple of hours on a beautiful day. Daydreams, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sailed with the stream flowing by. Flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, come and dream amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we said dream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. Daydream, I'd sing with you amid the flowers for a couple of hours, singing all of the day. Mam nadzieję, że przez te dwie godziny udało mi się wypełnić wasze uszy po brzegi muzyką, która zostanie z wami nie tylko dziś, ale też podczas letnich miesięcy. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować wam serdecznie za wszystkie słowa, relacje, obecność, wasze wrażenia podczas naszych radiowych spotkań pod flagą Pionokręgu. Przypomnę tylko raz jeszcze, że na czas wakacji rozstajemy się aż do jesieni, ale w nowej letniej ramówce Trójki znajdziecie dużo wspaniałych audycji, więc bądźcie z nami. A tymczasem żegnam się i mówię wam do usłyszenia i do zobaczenia. To była audycja Rezydencja, którą wydawała Michalina Bieńko, realizowała Ewelina Milik-Danielska. Ja nazywam się Bartek Wąsik i dziękuję za dzisiejsze i wszystkie poprzednie spotkania. Dobrego lata. Znów płyniemy do przodu, ramię w ramię. Hej, co za ulga, że mam cię tu. Już minęły torsje i sztormy najgorsze, ocalę. Thank you.